राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे जय जय श्री राधे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के मुखारविंद से शरणागति तत्व, माता पिता से भी करोड़ों करोड़ों गुना अधिक हित करने वाले श्री ठाकुर जी हैं, उनकी शरणागति है। श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि उनके श्राप को स्वयं अपने ऊपर अंगीकार करके, और एक बार 10 अवतार अम्बरीश जी के को श्राप मुक्त करने के लिए 10 अवतार ग्रहण करते हैं। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, जाको नाम लेत दुख छूटत जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग दयानिधि सुई जन्मेऊ 10 बार। एक कल्प में 10 अवतार अम्बरीश जी के लिए ही हुआ। कैसे करुणामय भगवान हैं। अब आज मंगलाचरण की अलग से आवश्यकता नहीं, क्यों? मंगल में महाराज जी विराज गए और उनकी वाणी से मंगलाचरण भी हो गया, कथा भी हो गई और कीर्तन हमने कर ही दिया। आज तो इसी कीर्तन की धुन चढ़ी है। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के परिकर के द्वारा आदि बद्री और कनकाचल पर्वत की रक्षा के लिए, ठाकुर जी की लीला स्थलियों की रक्षा के लिए क्रमिक अनशन चल रहा है। आज 223 दिन पूरे हो गए थे, आज भागवत सप्ताह भी पूर्ण हुआ, अखंड कीर्तन भी चल रहा है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे। और आशा है कि राजस्थान सरकार संतों की भावना और ब्रजवासियों की भावना का आदर करते हुए शीघ्रातिशीघ्र ये सुनिश्चित करेगी कि ब्रज के प्राचीन पर्वत लीला स्थलियां, उनको खोदने का आदेश, क्रेशर लगाने का आदेश जो सरकार ने दिया है उसे वो तत्काल वापस लेना चाहिए, लेगी, ऐसा विश्वास हम व्यक्त करते हैं। तो आज 1:30 बजे तक तो ठाकुर जी की छठी हम लोगों ने यहाँ मनाई, इसके बाद वहाँ गए तो 2 बजे लगभग प्रसाद पाया, और प्रसाद पा के तुरंत वहाँ से बुलावा आया तो 2 बजे ही निकल गए पशुपतिनाथ जी, और वहाँ फिर प्रवचन किया, और बस वहाँ से निकलने ही वाले थे कि संदेश मिला के परम पूज्य श्री बरसाने वाले बाबा सरकार, परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। तो फिर थोड़ी देर और कीर्तन करते रहे हम लोग, फिर उनका मंगल में दर्शन हुआ। इच्छा तो थी कि उनका कुछ वचनामृत श्रवण करके हम चलें, लेकिन अनुकूल अवसर नहीं था। 4:15 तो वहीं हो गए थे, तो फिर उनसे प्रार्थना करके आज्ञा लेकर अनुमति लेकर आए। आज कुश स्पर्श का बड़ा महत्व है, प्रत्येक ब्राह्मण को कुश जरूर आज उखाड़ना चाहिए। अब कुश उखाड़ करके अपने गुरुजनों को कुश अर्पित करना चाहिए, अपने से जो बड़े पूज्य हैं उनको कुश अर्पित करना चाहिए। तो वो भी मन में भाव था तो लौटते समय 2-4 कुश भी ले आए। अभी गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी को देना है, अब यहाँ से जाएंगे तब देंगे। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा, आज की सोमवती अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, संत दर्शन से पूज्य श्री रमेश बाबा जी का दर्शन हुआ, उनके दर्शन से बड़ा सुख मिला, आनंद मिला, और महाराज जी का मंगलमय दर्शन और उनके वचनामृत प्रसाद से हम लोगों की सोमवती तो सफल हुई, कल भौमवती भी सफल होगी। कल के लिए हमारा सभी से आग्रह है, जो भी श्रवण करने वाले इन विचारों को दूर दूर तक प्रेषित करें कि कल की तिथि का उत्तमोत्तम उपयोग लोग कर लें। यमुना गंगा स्नान, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार, ब्राह्मणों की सेवा, जो भी कल पुण्य कर्म किया जाएगा वो अक्षय हो जाएगा। ऐसा है, बहुत बड़ी महिमा है। शास्त्र के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की महिमा के पर्वों पर उन पर्वों का आदर न करना भी धर्म का तिरस्कार है। इस दृष्टि से पुण्य का लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म शास्त्र की मर्यादा की सुरक्षा के लिए तीर्थ की मर्यादा पर्व का भी आदर करना चाहिए। स्वर्ग तो जाना नहीं है, भले ही नरक में रहने लायक कर्म न हो पर स्वर्ग तो नहीं जाना है, सदा ठाकुर जी के ही चरणों में रहना चाहते, इच्छा तो यही है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है, देहु दया कर दान न भूलो केलिको, भगवत बलित तमाल बिलो को। आशा तो इच्छा तो यही है, आगे जैसी भगवान की इच्छा। फिर भी पर्व महापर्व के अवसर पर शास्त्र वचनों का, ऋषि वचनों का आदर करते हुए अधिक से अधिक हमें उनका समादर करना चाहिए। ये बात हमने इसमें वर्तमान के महापुरुषों में पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी में बहुत देखी। इस प्रकार के योग वे व्यर्थ नहीं जाने देते, विशेष साधना उपासना करके और पर्वों का विशेष आदर करते हैं। आदर क्या करना है, उन्हें कुछ चाहिए थोड़े ही, अपने आचरण के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि ऐसा हम लोगों को भी करना चाहिए। आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पूज्य स्वामी जी कृपा करके पधारे हैं और पूज्या माता जी पधारी हैं। ये भी सौभाग्य है हम लोगों का कि इस युग में इस प्रकार के, अब किसको बड़ा कहें, स्वामी जी और माता जी दोनों एक से बढ़कर एक हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे भक्त, वयोवृद्ध, अनुरागी, प्रेमी, रसिक दंपति का दर्शन हो रहा है। और कुंज बिहारी जी तो क्या कहना, इतने सौभाग्यशाली हैं, किसी को संत खोजने से नहीं मिलेंगे, इनको चाचा जी मिले तो महान संत मिले और पिता माता मिले तो वो भी महान संत मिले, कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं, घर में ही सब कुछ है। धन्य है, ये सौभाग्य की बात है। हम श्रद्धेय स्वामी जी को भी प्रणाम करते हैं और अब अधिक समय न लेते हुए पद संख्या 237 अब देखिए, क्रम देखिए भैया जी। जन्म गयो बाद ही बर बीत, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, जो पे जिए जान की नाथ ना जाने। ये क्रम चल रहा है पदों का। अब जब सब बात समझ में आ गई है तो अब केवल करने की आवश्यकता रह गई है। कल्याण की सारी बात समझ में आ गई है, महात्मा बाकी छोड़ते हैं, महात्मा बाकी तो नहीं छोड़ते, वो सब बात तो कह ही देते हैं। अब करना बाकी है, क्या करें। यदि ये नहीं किया तो ये सब कहना सुनना भी सफल नहीं होगा, बेकार चला जाएगा। काहे ना काहे ना रसना राम ही गावें, राधे नरसेना राम ही गाहे, काहे न रसना राम ही गावहि, काहे न रसना राम ही गावहि। निस दिन पर अपवाद व्रथा कत, निस दिन पर अपवाद व्रथा कत, रति रति राग बढ़ावे बढ़ावे, रति रति राग बढ़ावे, काहे ना रसना राम ही गावे, काहे ना रस करण कलंक न सावहि करन कलंक न सावहि काहे ना रसना जुगति रुचिर मणि जात रूप मति जुगति रुचिर मणि रचि रचि हार बनावहि रचि रचि हार रवि कुल सरोज रवि शरण सुखद रवि कुल सरोज रवि राम नृपहि पहिरावहि राम नृपहि पहिरावहि काहे रसना राम काहे ना रसना राम वाद विवाद स्वाद तजी हरि भज वाद विवाद स्वाद तजी हरि वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि सरस चरित चितलावहि सरस चरित चितलावहि तुलसीदास भव तरहि त्रिहुपुर तुलसीदास भव तरहि त्रिहुपुर तू पुनीत जस पावहि काहे ना रसना राम काहे ना रसना राम निस दिन पर अपवाद प्रथा कत निस दिन पर अपवाद प्रथा रचि रचि राग बढ़ावहि रचि रचि राग बढ़ावहि काहे ना रसना राम काहे ना स्वामी जी कहते हैं कि अरी रसना तू श्री राम जी के नाम रूप लीला गुण का गान क्यों नहीं करती? कौन तुझे रोक रहा है? क्या बाधा है? क्या परेशानी है? तू बोलना तो जानती है, बोलती तो रहती है। तो राम जी का नाम बोलने में तुझे कौन सी बाधा पड़ती है? राम जी का गुणगान करने में तुझे कौन सी बाधा पड़ रही है? महाराज जी, पुराण का श्लोक है, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये आवाज गूंज रही, इसको ठीक करो। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? लोग कहेंगे दुनिया में सात आश्चर्य हैं। हमारे यहाँ का ताजमहल भी लोग कहते हैं एक आश्चर्य है, सात आश्चर्य में एक आश्चर्य है। ये सब कोई आश्चर्य नहीं है, लोक की दृष्टि में ये आश्चर्य हो सकते हैं, संतों की दृष्टि में ये कोई आश्चर्य नहीं। संतों की दृष्टि में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सुलभम भगवन नाम जिह्वाच बश वर्तनी तथापि नरकम यान्ति इमाश्चर्य मतः परम। भगवान का नाम सभी प्राणियों को सुलभ है। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो रूस में रहते हैं, जर्मन जापान में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, हमको भगवान का नाम लेने में बाधा, हमको सुलभ नहीं। सबको धरती के किसी भी कोने में रहकर भगवान नाम लिया जा सकता है। और जिह्वा च बश वर्तनी, जिह्वा हमारे बस में है, फिर भी हमको नरक में जाना पड़ रहा है, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार का कोई दूसरा नहीं। ये नारद जी का मत है, ये नारद जी का मत है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? उसने भी पूछा यक्ष ने, तो धर्मराज ने कहा कि संसार रूपी कड़ाह में त्रिविध ताप से तापित जीव उबाले जा रहे हैं, मृत्यु सबको शान शान के खा रही है, लेकिन शेषाह जीवित मिच्छन्ति, जो काल कबलित हो गए वो तो गए काल के गाल में, जो बचे हुए हैं कड़ाही में उबल रहे हैं, वो उबल रहे हैं, वो भी जिंदा रहना चाहते हैं। किमाश्चर्य मतलब प्रभु, इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा? संसार में पड़े रहना चाहते हैं, इससे मुक्त होने का यत्न नहीं करते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी, इससे बड़ा आश्चर्य और कोई दूसरा नहीं है, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। तो संसार चक्र से छूटने का यत्न क्या है, साधन क्या है? बोले काहे ना रसना राम ही गावहीं। अरे रसना, तू राम जी का गुणगान क्यों नहीं करती? सबसे सरल साधन यही है। राम जी का गुणगान तो नहीं करती, और क्या करती है? बोले निश्चित दिन पर अपवाद, दूसरे की निंदा। अपवाद माने होता है गंदगी फैलाना। अपवाद का मतलब क्या होता है? लोकापवाद, बदनामी, संस्कृत में उसको अपवाद कहते हैं और लोक भाषा में उसको बदनामी कहते हैं। सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी कोई बुराई हो तो उसको अपने पूज्य गुरुजनों के सामने उजागर करके उसका प्रायश्चित पूछ ले, प्रायश्चित कर ले, ये सज्जन का कर्तव्य है। और किसी की भी बड़ी से बड़ी बुराई, बड़े से बड़ा दोष सुनाई पड़ जाए या दिखाई पड़ जाए तो उस गंदगी को आगे न फैलावे, वहीं खत्म कर दे उसको। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, उनके सामने कोई परनिंदा पर चर्चा करता या ये कहता कि महाराज मैंने बहुत पाप किए हैं, महाराज जी कहते ये सब कहने सुनने की हमें आवश्यकता नहीं है, राम राम करो। अरे तुमने पाप किया हम क्यों सुने, तुम्हारी गंदगी हम क्यों सुने, हम सुने फिर सुनकर दूसरे को सुनावे। तो हम अच्छी विचारधारा ज्यादा से ज्यादा फैलावे, ये तो अच्छी बात है, गंदगी को हम क्यों फैलावे। पर हमारी जिह्वा कथा कीर्तन को प्रसारित नहीं करती है, हमारी जिह्वा तो पर अपवाद वृथा कत रटी रटी राग बढ़ा वहीं। जितनी परनिंदा पर चर्चा करोगे उतना तुम्हारा जन्म व्यर्थ जाएगा, जीवन व्यर्थ जाएगा। उस पर निंदा परापवाद को कह कह के रट रट रट रट करके तुम राग क्यों बढ़ा रहे हो। स्वामी जी जैसे अश्विनी कुमार जो है ना, वो दो हैं, एक को बुलाओ तो दो ही आवेंगे, अकेला कोई आएगा नहीं। बसु आठ हैं, एक को बुलाओगे तो आठ आएंगे, ये पक्का है। सनकादिक चार हैं, एक को बुलाओगे चार आएंगे, ये पक्के है। ठीक इसी प्रकार से राग अकेले कभी रहता ही नहीं, उसका अभिन्न सहचर है द्वेष। राग है इसका मतलब द्वेष अपने आप आ जाएगा, द्वेष को निमंत्रित नहीं करना पड़ेगा। राग के बिना द्वेष की सृष्टि होती नहीं, और राग रहेगा तो द्वेष रहेगा, और राग द्वेष रहेंगे तो भगवान में प्रेम कभी प्रकट होने वाला नहीं। आप चाहे जो कुछ कर लो, न ज्ञान उत्पन्न होगा, न भक्ति उत्पन्न होगी, न कोई साधन सफल होगा। राग द्वेष से मुक्त होना ही पड़ेगा। राग रहित होना बहुत आवश्यक है। ये राग द्वेष हैं क्या? बोले ये राग द्वेष उल्लू हैं। कौन है? ये राग द्वेष उल्लू हैं, उल्लूक पक्षी हैं, राग द्वेष उल्लू है। और उल्लुओं का अस्तित्व दिन में नहीं रहता, कब रहता अस्तित्व? रात में। दिन में तो उल्लुओं को दिखता ही नहीं। जिन भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश में सबको दिखता है, उल्लुओं की दृष्टि में तो सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। पूज्य बख्तर वाले मामा जी कहते थे कि एक बार अखिल ब्रह्मांड स्तर का उल्लूक सम्मेलन हुआ, उल्लुओं का सम्मेलन, अखिल भारतीय नहीं, पूरे ब्रह्मांड के उल्लू एक जगह इकट्ठे हुए, और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ किया और इस सर्वसम्मति से घोषणा कर दी कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है कि सूर्य सूर्य सूर्य कुछ नहीं, सूर्य नाम की कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो मामा जी कहते थे क्या उल्लुओं के अधिवेशन में फैसला कर देने से सूर्य का अस्तित्व मिट जाएगा? तो बोले उल्लुओं की कमी है, बोले कमी उनकी भी नहीं है, उन बेचारों को दिखता ही नहीं सूर्य। ध्यान में आई बात? नहीं आई। जब तक संसार रहेगा शरीर रहेगा, शरीर और संसार दो नहीं है, एक ही है, जाति एक ही है इनकी। वो तो स्पष्ट करने के लिए शरीर संसार कह दिया जाता, शरीर माने संसार, संसार माने शरीर, दोनों प्रकृति है, प्रकृति से अलग तो नहीं है। प्रकृति को ही पिंड शरीर कहते हैं, अब प्रकृति को ही ब्रह्मांड कहते हैं, संसार कहते हैं। दोनों में भेद नहीं है। जब तक शरीर संसार रहेंगे तब तक राग द्वेष रहेंगे। पूरी तरह राग द्वेष मिट जाएगा तो संसार समाप्त हो जाएगा। आप लोग कहेंगे तब तो बहुत अच्छी चीज है राग द्वेष, संसार बना रहे, कितना बढ़िया संसार है। अरे भाई ये ईंट पत्थर और ये व्यक्ति तो जैसे थे वैसे बने रहेंगे। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा। और जब तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगपानी। तो राग द्वेष नहीं रह जाएगा। राग द्वेष का अभाव ही संसार का अभाव है, और राग द्वेष का रहना ही संसार का रहना है। द्वेष मन में है तो उसका पक्का है कि राग पहले भीतर होगा, बिना राग के द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। राग होगा तो द्वेष होगा, द्वेष होगा तो राग होगा, ये दोनों एक साथ ही रहते, अलग रह ही नहीं सकते। और रहना तो इनको है ही है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे सृष्टि में तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। संस्कृति का चक्र ही अवरुद्ध हो जाएगा। तो इन उल्लुओं को अंधा हम कैसे बनावें? ये राग द्वेष रूपी उल्लू हमारे जीवन में अंधे कैसे हों? गोस्वामी जी ने उपाय बताया है। ममता तरुण समी अंधियारी, ममता तरुण समी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, राग तब लगी बसत जीव मन माही, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता रूपी तरुण रात्रि इस रूपी उल्लू बड़े सुखी रहते हैं। ये ममता रूपी रात्रि भीतर तब तक बनी रहती है, ये रागद्वेश रूपी उल्लू तब तक सुखी रहते हैं जब तक प्रभु प्रताप रवि का उदय नहीं होता है। ये प्रभु प्रताप रवि क्या है? ये है भगवन नाम, भगवत चरित्र, भगवत लीला, यही है प्रताप रवि। श्री नाम का आश्रय लिए बिना और भगवान की मंगलमयी लीलाओं का, कथाओं का आश्रय लिए बिना, लीला कथा का आश्रय लिए बिना, ये बात बिल्कुल पक्की है, भगवान के प्रभाव प्रताप स्वभाव रूपी सूर्य का उदय हृदय में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान के प्रताप रूपी सूर्य को आप हृदय में उदित करना चाहते हैं, और जब उदित हो जाएंगे तो क्या होगा उससे? क्या होगा? अरे सूर्य के उदित होने पर रात्रि चली जाएगी। कौन की रात्रि? ममता रूपी रात्रि चली जाएगी। रात्रि के विदा होते ही समता रूपी सवेरा हो जाएगा। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये है समता। समोहम सर्वभूतेषु, ये समोहम सर्वभूतेषु, ये समता का सूर्य उदित हो जाएगा। समता का सूर्य उदित हो जाएगा, संसार तो जैसा था वैसा ही रहेगा, ऐसा है वो रहेगा भी, लेकिन तुम्हारे लिए संसार का अस्तित्व मिट जाएगा। किसी को कहते हैं तुलसी ममता राम सो, समता सब संता। इसलिए तू राम नाम का जप क्यों नहीं करता है, राम नाम को रटता क्यों नहीं है? देखिए एक बात हम कहें आपको, इस देश में भयंकर मुगल काल आया, राम नाम लेने में कोई बाधा नहीं, और उस राम नाम को तुम लेते नहीं हो, पर निंदा पर चर्चा में अपनी जिह्वा को तिरस्कृत कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, राग बढ़ा वही राग को बढ़ा रहे हो, द्वेष को बढ़ा रहे हो, तुम स्वयं संसार के चक्र में पिस रहे हो, जा रहे हो, कूद रहे हो, संसार की आग में कोई धकेल नहीं रहा तुमको, तुम स्वयं अपनी जिह्वा का दुरुपयोग करके, परनिंदा पर चर्चा करके अपनी जिह्वा को, जिह्वा का तिरस्कार करके, रसना का तिरस्कार करके तुम स्वयं नरक की ओर जा रहे हो। अरे भले आदमी विचार तो करो, नर मुख सुंदर, कितना सुंदर मनुष्य का मुख तुमको मिला है। भेड़ बनते तो कीर्तन कर पाते? भें भें ऐसे करना पड़ता। बकरी बनते तो मैं ऐसे करना पड़ता। गधा बनते तो हैंचू हैंचू करना पड़ता। सुअर बनते तो सुअर की आवाज निकालनी पड़ती, हम कोई सब आवाज निकालना जानते नहीं है, पर राम राम तो नहीं कर पाते। कितना सुंदर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, कितना बढ़िया मनुष्य का मुख दिया है, कैसी सुंदर जिह्वा दी है, कितने विविध राग रागनियों में लोग अपने कंठ से स्वर निकालते हैं। ये जितने बाजा बने हैं ना संसार में मनुष्य के बने, वो सब बाजे पीछे हैं, ये बाजा सबसे ऊंचा बाजा है। कंठ से श्रेष्ठ कोई बाजा नहीं, जिह्वा से ऊंचा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई वाद्य नहीं, आप सब कुछ इससे निकाल सकते हो। और क्या ठाकुर जी की सृष्टि है, अब स्वामी जी का स्वर क्या कहना, अब वो स्वर पूरी दुनिया खोजने पर वो स्वर सुनाई नहीं पड़ता। ये सुमित किसका बनाया है? ठाकुर जी का बनाया है। स्वामी श्री राम स्वरूप जी का स्वर, क्या मिठास थी गले में, वाह क्या कहना। अभी देख लो लता जी वृद्ध हो गई हैं, लेकिन उनका स्वर देखो, ये सब किसने बनाया? गवैया भी लोक संगीत गाने वाले भी एक से एक हुए, कम समय तक जीवित रहे मुकेश जी, लेकिन उनका स्वर देख लो। हम कोई सिनेमा के गीत सुनने का हमको व्यसन नहीं है, शौक नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसी स्वाभाविक वाणी उस मुकेश की सुनाई पड़ती है कि लगता है किसको सुने। ये किसका बनाया हुआ कंठ है? ठाकुर जी का बनाया हुआ। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर भगवान ने तुम्हें प्रदान किया है, इतनी सुंदर जिह्वा दी है, इतना सुंदर कंठ दिया है, फिर भी तुम परनिंदा परचर्चा में समय बर्बाद कर रहे हो, अपने कंठ से अपनी जिह्वा से भगवान नाम को गा नहीं रहे हो। बहुत से लोग एक बात कहते हैं, क्या क्या करें महाराज जी, हमको गाना नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं हमको गाना, ठीक है मान सकते हैं हम, क्योंकि आपने संगीत पढ़ा नहीं, संगीत सीखे नहीं, आपको आप कह सकते हैं कि हमको गाना नहीं आता। पर सच्ची बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको गाना ना आता। जब तरंग आएगी ना तो शौचालय में गाने लग जाओगे, तरंग आएगी तो बाथरूम में स्नान करते करते गाने लग जाओगे। हाँ, अरे सोते सोते सपने में गाने लग जाओगे तरंग, कोई रोक नहीं पाएगा तरंग आएगी तो, भले ही उसका स्वर चाहे जैसा हो। गाता हर व्यक्ति है, जैसे हर व्यक्ति रोता है ऐसे ही हर व्यक्ति गाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको नाचना नहीं आता, नाचो, अरे हम नाचना नहीं आता। अरे 84 लाख योनियों में नाचे ही तो रहे हो और क्या कर रहे हो, चलो वैसा नाचना नहीं आता। तो ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं है भैया जी जो 24 घंटे में कभी न कभी थिरकता ना हो। भले ही जिन लोगों को बहुत लाज शर्म लगती है तो वो भीतर नाच लेते हैं, और नहीं नाचेंगे तो ऐसे ऐसे तो कर ही लेंगे, वही तो नाचना हुआ। अरे पांव हाथ नहीं नचे, सिर तो नच गया कि नहीं नच गया, पर ठाकुर जी के सामने नहीं नाचते, ठाकुर जी के सामने नहीं गाते, ठाकुर जी के सामने नहीं बोलते, और टर टर टर टर करते रहेंगे, बक बक करते रहेंगे। नख सिख नर मुख सुंदर, कितना सुंदर मनुष्य का मुख है, नर मुख सुंदर मंदिर पावन। ये मंदिर है, मंदिर किसको कहते हैं महाराज जी, जिसमें भगवान विराजते हैं उसको मंदिर कहते हैं। किसको कहते हैं मंदिर, जिसमें भगवान विराजे वो मंदिर, इसमें भगवान बैठे कि नहीं तो मंदिर है कि नहीं। इसलिए भागवत जी में लिखा है द्वितीय स्कंद में, मनुर मनीषा मनुजो निवास, परमात्मा विराट पुरुष परमात्मा की बुद्धि का नाम है मनु। इसलिए मनु जो है वो भगवान की बुद्धि का नाम है मनु। मनु जो कुछ कहते हैं उसको स्वीकार कर लो, आदमी की बुद्धि नहीं है वो, वो परमात्मा की बुद्धि है, सबके लिए कल्याणकारी है। मनुजो निवास, ये मानव का शरीर भगवान का निवास स्थान, वैसे तो रहते भगवान सब में, पर ये भगवान ने रचपच के अपने घर अपने लिए बनाया है। इंजीनियर तमाम मकान बनाता है पर अपने लिए बनाता है तब पूरी इंजीनियरिंग वहीं लगा देता है। ऐसे भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया तो बहुत बढ़िया नक्काशी, क्या कहना, अलग अलग तरीके की डिजाइन के दरवाजे, किसी के ये दरवाजे अलग हैं, किसी का ये दरवाजा अलग है, किसी का ये दरवाजा अलग है। हाँ महाराज, सब विचित्र विचित्र। एक सांचा बनाया और बनाने के बाद सांचे को ही नष्ट कर दिया, फिर नया सांचा, कितनी विलक्षण बात है। हम ये सोच लें कि ये मानव शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान रहते, भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया, तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या करेगा, कोई मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करेगा। बाहर की इमारतों को के पीछे झगड़े होते हैं, जिनको लोग अपनी धार्मिक इमारत कहते हैं उसके पीछे झगड़े होते हैं, तमाम लोग मर मिटते हैं, पर ये जो बाहर की इमारत है तो मनुष्य की बनाई हुई है, और ये इमारत किसकी बनाई हुई है, ये परमात्मा की बनाई हुई है। इस परमात्मा की बनाई हुई इमारत को नष्ट करने में तनिक भी लोग विचार नहीं करते। ये विचार आ जाए कि भगवान के बनाए हुए मंदिर हैं तो इन मंदिरों को कोई नष्ट नहीं करेगा, ये समझ में आ जाए कि ये शरीर भगवान का ये जाता है, अपेय जाता है मंदिर में, बोलो, मध्यमांस मंदिर में जाता है, प्याज लहसुन मंदिर में जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। इसका मतलब है ये हम स्वीकार कर लें कि भगवान का मंदिर है, तो इतने मात्र से हमारे हृदय में दया करुणा आदि सद्गुण आ जाएंगे, हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा। क्यों, भगवान के मंदिर में कोई गंदी चीज थोड़ी पटकेगा, पवित्र वस्तु ही भगवान के मंदिर में जाएगी जो भगवान को भोग लग सकती हो। एक महात्मा का अभ्यास था, वो भोजन करने बैठते तो एक नया मंत्र बोलते थे। क्या, कौन सा मंत्र? हाथ जोड़ के कहते, हे भगवान तोहरे पेट में जाए। क्या कहते? हे भगवान तोहरे पेट में जाए। तोहरे पेट में जाए, बोले क्या मतलब? बोले बैठे हुए भगवान उनको प्यास लगती है तो उनको पानी पिला देते हैं, उनको भूख लगती है तो उनको भोजन करा देते हैं। जितने पानी पीकर वो संतुष्ट हो जाते, कहते हैं बस बंद, बस हो गया तो बंद कर देते हैं। जितने भोजन से संतुष्ट हो जाते, ठीक है पूरा हो गया तो ठीक है पूरा हो गया, ना हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं। हे भगवान तोहरे पेट में जाए, कितनी बढ़िया बात है। ये बात समझ में आ जाए तो अकर्ता हो जाएगा, और अकर्ता हो जाएगा तो अभोक्ता हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है। कितना सुंदर मनुष्य का मुख है, कितना पवित्र यह देह है, और उसमें तू रह रहा है। जिनका मंदिर है वो देवता भी इसी में है, और उस देवता का पुजारी जीवात्मा भी इसी में, उसी में तू रह रहा है, लेकिन फिर भी तू देवता की पूजा नहीं कर रहा है। ता ही लजा वही, मंदिर को लजा रहा है, देवता को लजा रहा है, देवता की कृपा करुणा का तिरस्कार कर रहा है। कहते तेरी हालत तो ऐसी है जैसे कोई चंद्रमा के समीप में रह करके और अमृत से वंचित रह जाए। चंद्रमा अमृतस्त्रावी है, और अमृतस्त्रावी चंद्रमा में रह करके और वो हमेशा हमेशा के लिए और वंचित रह जाए, अमृत से वंचित रह जाए। चंद्रमा में रहकर तो अमृत से वंचित हो जाए, और मृग तृष्णा का जो जल है, मरुस्थल की रेत में सूर्य की किरणें पड़ने से जो जलाभास हो जाता है, उसको पीकर प्यास बुझाना चाहो, महामूर्ख है कि नहीं? जिस चंद्रमा से अमृत झर रहा है उसको तो पिया नहीं, और अब मृग तृष्णा रूपी जल को पीकर के अपनी प्यास बुझाना चाहता है। यदि मानव शरीर प्राप्त करके, नक्षिक सुंदर शरीर प्राप्त करके, इतनी सुंदर जिह्वा प्राप्त करके भी भगवत गुणगान नहीं करता है तो वह तो उस मूर्ख के समान है, और कथा नहीं सुनता, जबरदस्ती कथा सुनानी पड़ती है, जबरदस्ती प्रतिबंध लगा लगा के कथा सुनानी पड़ती है, नहीं कथा सुनोगे तो ऐसा करेंगे, नहीं कथा सुनोगे तो ऐसा करेंगे। एक बुंदेलखंड के एक रामायणी जी थे, तो विनीत जी नाम था उनका, तो पूज्य हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज उनसे बड़ा प्रेम रखते थे। महाराज जी कभी उधर जाते तो कथा मत, तो बुंदेली भाषा में कथा कहते थे। वो कहते थे, हम तो बैलन खो नौन दे रहे, समझे नहीं समझे, बैलों को नमक देना, हम तो बैलन खो नौन दे रहे, यहीं से शुरू करते थे। बैल ऐसे नमक नहीं, अब नमक उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो क्या करते हैं, एक बांस का पोला बांस रहता है उसको मुंह में उनके डाल देते हैं, और उस बांस की पुंगी में, उसमें ऐसा वो लगा रहता है कीप जैसा, और उसमें डालते हैं नमक, तो नमक उनके कंठ में जाके नीचे उतर जाता है, उससे उनको फायदा होता है। तो जैसे बैलों को नमक दिया जाता है जबरदस्ती नाक पकड़ के खींच के, बोले ऐसे हम सबको बिठा के बेलन को नौन दे रहे हम, ये स्थिति है। भगवान की कथा में मन नहीं लगता, कीर्तन में मन नहीं लगता। देखिए अपराधी तो हम खुद भी हैं, जिन लोगों की बहुत विशेष कोई बाध्यता है। अब कई महापुरुष ऐसे हैं जो 1:30-2 बजे रात को बैठ जाते हैं, 8 बजे तक एक आसन से बैठते हैं, उनके लिए तो कोई बाध्यता नहीं, उनका नियम है, 50 वर्ष से नियम चला आ रहा, उनके लिए तो कोई बाध्यता नहीं है। पर जो लोग पड़े पड़े सोते हैं 6 बजे तक, और यहाँ 5 बजे इतना सुंदर प्रार्थना हो रही थी, इतना सुंदर स्वामी जी का प्रवचन, यहाँ तो हॉल में बढ़िया नहीं सुनाई पड़ता है भले, लेकिन हमारे कुटिया में जहाँ दास का आसन है वहाँ तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे कान पर ही प्रार्थना बज रही हो और पूरी स्वामी जी की एक एक बात स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। तो लोग नहीं गए, कितने लोग आए? बहुत कम लोग आए। आना चाहिए कि नहीं? जीवन के प्रभात में सवेरे सवेरे 5 बजे गीता में जो अर्जुन ने स्तुति की, उस स्तुति के द्वारा हम भगवान को पुकारें, और फिर स्वामी जी जैसे महान संत की तपहपूत वाणी, भजन से पवित्र वाणी सुनने को मिले तो पूरा दिन मंगलमय हो जाए, लेकिन हम लोग नहीं सुनते। हमको भी आना चाहिए, लेकिन हमने इस समय कुछ ऐसा नियम बनाया है, विचार करते हैं कि भले ही हमको सोने में तनिक विलंब हो लेकिन 3:30 बजे हम उठ जाएं और स्नान करके 4 से 6 2 घंटे में हम अपना नित्य नियम कर लें। तो अभी राम जी की दया से, संतों की कृपा से, वो 4 से 6 वाला नियम निभ रहा है। यद्यपि आलस तो कहता है कि नहीं नहीं पड़े रहो, 1 बजे हो गया था, देर हो गई, यूं हो गए, बहाने बहुत हैं, लेकिन वो बहाने हो तो बहाने ही बहाने हैं। दिन में भी विश्राम का कई बार अवसर मिलता नहीं, तो शरीर पर उसका प्रभाव होता है। लेकिन हम आपको कहते हैं इतना सुख मिलता है सवेरे सवेरे नित्य नियम कर लेने से, क्या कहना, बहुत सुख मिलता है। फिर ये चिकित्सक कहते हैं कि घूमोगे नहीं तो और शरीर बर्बाद हो जाएगा, 6 बजे 1 घंटा कम से कम घूमो। तो इसमें हमारी न तो रुचि है न विशेष श्रद्धा है, लेकिन फिर भी बहुत से महात्मा लोग भी कहने लग गए और भी लोग कहने लग गए कि जरूर थोड़ा बहुत घूमो फिरो, और घूमने भी जाना पड़ता है, जाते नहीं जाना पड़ता है। अब उसमें से 1-2 काम भी कोई आगे पीछे कर दें तो फिर सब काम पीछे होते होते सब काम पीछे हो जाता है। इच्छा हमारी भी आज हो रही थी कि हम यहीं आकर अपना नित्य नियम कर लें। हम ये कहना चाह रहे हैं महाराज जी कि कथा कीर्तन में बिल्कुल मन नहीं लगता, लीला दर्शन में मन नहीं लगता, काम कथा कलि कैरव चंदनी। यदि कलयुग की चांदनी रात्रि का विस्तार करना चाहते हैं, कलयुग की कुमुदनी खिलाना चाहते हैं, तो आप राम कथा कभी मत सुनो, कृष्ण कथा कभी मत सुनो, काम कथा सुनो। हम अपने जीवन में कली का प्रभाव निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? काम कथा सुन करके। काम कथा माने, काम कथा किसको कहते हैं? सरल परिभाषा बताएं, सबसे सरल परिभाषा, राम कथा से अतिरिक्त जो कुछ भी है सब काम कथा है। राम कथा कृष्ण कथा को छोड़ के जो कुछ कहते हैं वो सब काम कथा है। श्री आनंदमयी मां से एक बात पूछी गई, आनंदमयी मां से, हमने तो आनंदमयी, श्री आनंदमयी मां का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, यद्यपि वे उस काल में थी, लेकिन अवसर नहीं मिला प्रत्यक्ष दर्शन का, लेकिन उनके परिकर, उनके साधकों का दर्शन खूब होता रहता है। तो हमने सुना कि श्री आनंदमयी मां से किसी ने पूछा कि कथा का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा, आनंदमयी माँ ने कहा, हरि हरिदास कथा कथा बाकी सब व्यथा। क्या कहा? हरि हरिदास कथा कथा बाकी सब व्यथा, माने भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा को ही कथा कहते हैं, इसके अतिरिक्त आप जो कुछ कहते सुनते हैं वो कथा नहीं, वो व्यथा है। तो उस काम कथा को कान दे के सुनते हैं, यहाँ बैठ के बढ़िया से बढ़िया माइक लगा है कथा में, ऐसी नींद आ जाएगी, और वहाँ बैठ के कोई ऊटपटांग चर्चा कर रहा है, यहीं से देखेंगे क्या कह रहा है, उसके होठ कैसे हिल रहे हैं, आंख कैसी मटक रही है, अरे ये कह रहा होगा, और लोग इतने अच्छे विचार कर लेते, हाँ यही कह रहा होगा, ये पक्की बात है। विचित्र लोग हैं महाराज जी, आपको एक बात सुन के बहुत आश्चर्य होगा, अब तो पता नहीं ऐसा होता कि नहीं, छोटे स्कूलों में खाली स्थान भरो, पेपर में आता रिक्त स्थान भरो, कक्षा सात की बात बता रहे हैं हम, कक्षा सात में पढ़ रहे थे, परीक्षा का अवसर था, तो दिल्ली में है, दिल्ली में बगीचा है, दिल्ली में ये है वो है, तमाम चीजें लिखी रहती हैं, और उधर कई चीजें लिखी रहती, इसमें एक में राइट लगाना है क्या है दिल्ली में, तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, क्या दिल्ली में कुतुब मीनार है, हमने पेपर में लिखा दिल्ली में, बीच में लिख दिया कुतुब मीनार है, और उस लाइन में गांव की इसकी बात है, वो तो इस कुर्सी टेबल नहीं होते थे, पेड़ के नीचे परीक्षाएं हो जाती थी, उधर बैठा था एक लड़का अहीर का यादव का, उसने ऐसे उजक उजक के देखा, वहां से उसको समझ में नहीं आया क्या, तो उसने लिखा दिल्ली में कुतिया बीमार है, एक अध्यापक थे ब्राह्मण देवता थे, तो ऐसे बड़ा मोटा चश्मा लगाते थे, वो छड़ी लेके घूम रहे थे, कोई नकल तो नहीं कर रहा है, वैसे कापी पे देखते थे नजर गड़ा के कि क्या लिख रहा है, तो जैसे उस वो लड़के को जानते थे कि इधर उधर ताक झांक रहा है, तो उसकी कापी पर देखा, तो देखा क्या लिखा है, दिल्ली में कुतिया बीमार है, अरे क्या लिखा है दिल्ली में कुतिया बीमार है, कहां से लिखा, तो डर गया बेचारा छड़ी देख के, बोले वो महाराज ने लिखा, उनको देख करके हमने लिख दिया, तो हमारी कॉपी देखी गई क्या लिखा है, अरे इन्होंने तो ठीक लिखा। इस तरह से भी लोग अनुमान लगा लेते हैं, पर कथा कीर्तन में अच्छी से अच्छी बात, सरल से सरल बात, सीधी से सीधी बात उनको समझ में नहीं आती है, ये दुर्भाग्य है। तिनहि हटकी हरि कल की रति, कही हरि कल की रति करन कलंक न सावही। उनको हटक करके भगवान के पवित्र चरित्र को सुन करके कलयुग के कलंक को वो दूर नहीं करते हैं, उस विषय चर्चा को रोक करके भगवान के सुंदर नाम रूप गुण लीला का गान करना चाहिए, उससे क्या होगा, उन्हें कानों का कलंक दूर हो जाएगा, अर्थात विषय की बातें नारायण ठीक, अर्थात बस इस पद को पूर्ण करके ही हम दो पंक्तियां और हैं और हम उसको पूर्ण कर रहे हैं, इस विषय की बातें सुनते सुनते हमारे कान अत्यंत कलंकी हो गए हैं, वो कलंक दूर करने का साधन क्या है, बोले कलंक दूर करने का साधन है भगवान की कथा के श्रवण से ही वो कलंक दूर होगा, और क्या है, बोले जात रूप मति जुगति रुचिर मनी रची रची हार बनावै शरण सुखद रवि कुल सरोज रवि राम नृपहिं पहरावै। गोस्वामी जी कहते अब जो हम बता रहे हैं, अरे मन अरे जीव वो काम अब तुम करो, क्या काम करें, बोले कथा कीर्तन का आश्रय लोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि का खोटापन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि एकदम शत प्रतिशत विशुद्ध सोना बन जाएगी। उस बुद्धि के स्वर्ण में और भगवत गुणगान रूपी मणियों को पिरो पिरो करके सुंदर हार बनाओ और शरणागतों को सुख देने वाले रविकुल भूषण राम जी का श्रृंगार करो। अर्थात अपनी बुद्धि रूपी स्वर्ण में जड़ जड़ करके नाम रूप गुण लीला को ठाकुर जी के श्रीकंठ में धारण कराओ, सुंदर लीलाओं का गान करो। माने विशुद्ध बुद्धि और उत्तम से उत्तम युक्तियों के द्वारा निश्चय करके निरंतर हरिगुण गान करो। और क्या करें, बोले बाद विवाद स्वाद तजी हरि भजी। भगवान का भजन क्यों नहीं होता है, उसके तीन कारण बता रहे हैं तुलसीदास जी इस पद में। एक कारण है बाद, दूसरा कारण है विवाद और तीसरा कारण है स्वाद। कितने कारण हैं? पहला कारण है बाद, झगड़ा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा बादो नावलंब्या। वैष्णव का, साधक का कर्तव्य है कि किसी वाद विवाद में न पड़े। किसी ने कहा ऐसा, हाँ ऐसा ही है, वो पता है कि मानेगा तो है नहीं, ठीक है हाँ जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपके विचार आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, धन्य है धन्य है। अब वाद का उत्तर देने में जो होता है उसको विवाद कहते हैं, वाद से विवाद का जन्म होता है, विशिष्ट वाद। हमारे महाराज जी कहते थे पहले बत संग, पहले क्या होता है, क्या होता है बत संग, फिर होता है लत संग, लात घूंसा चलने लग जाते हैं, और फिर कहते थे तीसरी उसकी उन्नति उन्नत अवस्था है लठ संग, लाठी डंडा चलने लग जाता, खून खच्चर हो जाता है। बोले इसलिए बत संग मत करो, बत संग नहीं करोगे तो लत संग और लठ संग से बच जाओगे, महाराज जी कहते थे। तीसरा दोष है स्वाद, स्वाद के चक्कर में भजन नहीं होता। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, संभवतः स्वामी जी ने दर्शन किया होगा उनका, पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, नहीं किया दर्शन, किया होगा क्योंकि पूज्य श्री वेणुवत कुंज वाले महाराज जी ने भी उनका संग किया, तो स्वामी जी ने दर्शन जरूर किया होगा। गौड़ी संप्रदाय के भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, इतने उच्च कोट के सिद्ध भक्त थे। वे 5 वर्ष की आयु के जब थे तो जयपुर के ठाकुर गोविंद देव जी उनके साथ कांच की गोली खेलते थे, ठाकुर जी साक्षात उनके साथ कांच की गोली खेलते थे जब वे 5 वर्ष की आयु के थे। तब बहुत तीव्र वैराग्यवान जीवन था उनका, अद्भुत जीवन, अनुपम, और सभी संप्रदाय के साधक उनके पास आते थे। एक समय मिलने का निश्चित था और बाकी समय वे भजन करते थे, पर साधन उसी को बताते थे जो उनकी रहनी का वैसी रहनी से रहे, रोटी मांग के खाए, न दाल खाए न साग खाए, तब क्या खाए, वो क्या साधक क्या करते हैं कि दाल साग तो छोड़ देते हैं, सोचते थोड़ा नमक मिर्च पीस के चटनी बना लें। तो जिस साधक की कुटिया में सिल्लोड़ी होती थी उससे बात नहीं करते थे वो, कि अभी भी भगवत प्राप्ति के लिए निकले हो, भजन के लिए निकले हो और जिह्वा का स्वाद अब तक नहीं भूले, गोलगप्पे खाओगे और अमुक चीज खाओगे और तमुक चीज खाओगे, ये भजन में बाधक है। भगवान को जो भोग लग जाए और जो भगवत प्रसाद सहज मिल जाए उसको प्रेम से पा, उसमें हम ये नहीं खाते और वो नहीं खाते, ये भी चक्कर नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा स्वामी जी, एक गांव में कथा हुई, अनुष्ठान भी था, महादेव बाबा बन रहे थे और बहुत काम था, बुंदेलखंड की बात है, छोटा सा गांव ढाना वहां की बात, और पूज्य महाराज जी वहाँ कथा कहने के लिए गए गुरुदेव भगवान। तो वो पंडा जी थे जो रसोई बनाने वाले, उनको वहाँ पंडा जी कहते, ब्राह्मण देवता होते हैं। वो पंडा जी थे रसोई बनाने वाले, वो इतना मिर्चा झोंकते थे, इतना मिर्चा, वो तो उनकी चले तो आटा लगाने में भी 10-5 किलो मिर्चा लगा दें, लेकिन वो आटे में मिर्चा और पानी में मिर्चा नहीं रहता था, बाकी दाल साग में तो ऊपर से लाल लाल हो जाती है, ऊपर से हरी मिर्चा और अदरक की चटनी और बांट के इतनी इतनी चटनी बुंदेलखंडी पंडित खाते, ऐसे शीशी करते हुए नाक बह रही है, आंख बह रही है, और महाराज जी तो इतना तामसी कभी खा नहीं सकते। और महाराज जी दो समय कथा करते तो उसी पंगत में महाराज जी बैठते और एक कटोरी में पानी रख लेते और खाली रोटी लेकर के पानी में भिजा भिजा के पा लेते। वहां पंडित श्री राम स्वरूप जी ने कहा कि महाराज जी आप दो समय कथा कह रहे हो, रात को दूध भी नहीं लेते और ये इतना मिर्चा, तो आपके लिए अलग से दाल सब। बोले नहीं, हमें स्वाद का आग्रह नहीं है, और एक व्यक्ति जिसको स्वाद का आग्रह नहीं है उसके लिए इतने लोगों का स्वाद प्रभावित हो जाए ये भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। कितना आनंद है, सब स्वर ऊपर से नीचे तक के खुल जाते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, पसीना टपकता है सीसी करके इनको, इनकी प्रसन्नता से मुझे प्रसन्नता है। 7-8 दिन तक केवल पानी में डुबा डुबा के रोटी खाते रहे, दो समय 8 घंटा कथा कहते रहे। अब बोले हम भगवान का लगा हुआ भोग नहीं पाते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण बना रहे हैं, साधु बना रहे हैं, अपना बनाएंगे खाएंगे और भंडारे में खा लेंगे हलवाइयों का बनाया हुआ। बोले दाल साग में मिर्चा रहता, गोलगप्पे में मिर्चा नहीं रहता, उसमें खटाई नहीं रहती है। वाद विवाद और स्वाद, इन तीन चीजों को त्यागोगे तो भजन शुरू होगा, नहीं तो नाटक करते रहो भजन शुरू नहीं होगा। वाद विवाद स्वाद तज हरि भज, इनको त्याग करके फिर भगवान का भजन करो। तब सरस चरित चित लावहिं, फिर भगवान के सरस चरित्र में तुम्हारा चित्त सहज लगने लग जाएगा। और इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं तुम भव सागर से पार उतर जाओगे, और तुम तो पार उतर जाओगे और तुम्हारा स्वयं का जीवन इतना दिव्य हो जाएगा कि धरती की क्या चले, तीनों लोकों में तुम्हारी जय जयकार होगी। प्रहलाद जी का यश तीनों लोकों में नहीं गाया जा रहा है क्या? ध्रुव जी का यश तीनों लोकों में नहीं गाया जा रहा है क्या? अम्बरीश जी का यश तीनों लोकों में नहीं गाया जा रहा है क्या? श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, इन सबका यश क्या त्रिभुवन में नहीं गाया जा रहा है? आहा, ऐसा तेरा जीवन हो जाएगा। सामने कहने में संकोच है पर ऐसे संत बैठे हुए हैं कि अनुमान है हमको कम से कम 20-25 वर्ष तक केवल यमुना जी के जल में रोटी भिजा लेना और पा लेना, कम से कम 20-25 वर्ष तक। दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, नमक नहीं, मीठा नहीं, मिर्च नहीं, खट्टा नहीं, खारा नहीं, कुछ नहीं, केवल रोटी पानी में रोटी भिजा देना और पा लेना। और जब भंडारा होता था स्थान में, रबड़ी और मालपुआ और गुलाब जामुन और तस्मई और ये सब बढ़िया बढ़िया चीज बनी, उस समय भी कुठार से थोड़ा सा आटा लेकर के टिक्कड़ बना के उस पंगत के बीच में बैठ करके भी वही पानी में भिजा के रोटी खाते थे। ऐसा स्वाद जीता है तब भजन का स्वाद जीवन में मिल रहा है। लेकिन हम लोग तो स्वाद के चक्कर में ही मारे जा रहे हैं, इसलिए वाद विवाद स्वाद तज हरि भज सरिस चरित चित लावहि तुलसीदास भव तरही तिहुं पुर तू पुनीत जस गावहि काहे न रसना राम ही गावहि। इन्हीं शब्दों के साथ आज कुछ उमस ज्यादा है और उमस होने के कारण आज कीड़े भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, किसी का मन नहीं लगने दे रहे हैं। तो अब 8:15 भी हो गया, यही हम कथा का विराम करते हैं और भगवान की बड़ी कृपा है। कल से स्वामी जी को एकदम ऐसी जगह बिठाया जाए कि उनको कीड़े परेशान न करें, आज बहुत परेशान रहे। और कल से तो इतनी देर भी नहीं होगी, कल से ठीक समय से, क्योंकि 6 बजे तक जब हो जाता है सत्संग तो कोई बाधा नहीं रहती। 6 बजे तक सत्संग हो गया तो कोई, 6 बजे तक तो उजेला रहता, 6:15 बजे तक, रात में ही ज्यादा उपद्रव होता है बरसात के काल में। तो प्रातः काल 10 बजे से 1 बजे तक लीला, और प्रसाद भी तैयार रहता है, जो रात्रि में नहीं पाते उनके लिए भी शाम को 4-5 बजे प्रसाद तैयार है, तो वो समय से प्रसाद पा सकते हैं प्रेम से। पूरी गोवर्ती प्रसाद की व्यवस्था है, तो सब प्रेम से विप्र देवता बना रहे हैं रसोई में, कोई इतर व्यक्ति नहीं बना रहा है, तो सबके आचार विचार का भी पूरा ध्यान रखा गया है, प्रेम से सब लोग प्रसाद पाए। समय से कीर्तन में, कथा में, सत्संग में, गो पूजन में, प्रार्थना में उपस्थित हों। जो विशेष महात्मा साधन करते हैं उनको तो हम प्रणाम करते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं है, ऐसे जो संत हैं। बाकी जो लोग उपस्थित हो सकते हैं उन्हें लाख काम छोड़ के सवेरे 4:45 बजे, 5:05 पहले ही यहाँ उपस्थित होकर के 1 घंटे का सत्संग लाभ लेना चाहिए। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।